Ξεκινούν τώρα οι πίσω σελίδες. Γεια σας, γεια σας, καλή εβδομάδα, 22 ο Νοέμβριος και Δευτέρα. Χρόνια πολλά καθυστερημένα σε Μαρίες, Δέσποινες και όλα τα συναφή. Δεν είμαι μεταξύ αυτών, αν και πήρα μερικά μηνύματα για χρόνια πολλά. Ευχαριστώ, πάντα καλοδεχούμενα είναι. Εγώ είμαι με τις παντρεμένες που λένε στην Κρήτη τον Αύγουστο. Οπότε χρόνια πολλά στους υπόλοιπους και στις υπόλοιπες, έστω και με μία μέρα καθυστέρηση. Λοιπόν, η εβδομάδα αρχίζει. Μάλλον, σιγά, μισό λεπτό. Η εβδομάδα η προηγούμενη τελείωσε. Είδατε εκείνη η Παρασκευή που σας έλεγα. Που σας έλεγα ότι η Παρασκευή, με κάποιο τρόπο ρε παιδί μου, καθορίζει η Παρασκευή από το μεσημέρι και μετά, καθορίζει την εκπομπή της Δευτέρας. Λοιπόν, η εκπομπή της Παρασκευή, η εβδομάδα που πέρασε είχε την Παρασκευή και είχε και Σκέρτσο, Άκη Σκέρτσο, ο οποίος μέσα στο Σαββατοκυριακό επιβεβαίωσε την κοτσάνα που είπε την Παρασκευή, γιατί ήθελε να την φτιάσει δώσει λιγάκι και το έκανε ακόμα χειρότερο. Ναι, βεβαίως η φράση είναι ότι δεν υπάρχει μελέτη που να δείχνει ότι κολλάνε, ότι μεταδίδουν τον ιό τα σώματα ασφαλείας, οι αστυνομικοί συγκεκριμένα. Άμα ρε παιδί μου έχεις την πελατεία σου, θα το φέρεις από εδώ, θα το φέρεις από εκεί, θα την πεις στην κοτσάνα τελικά. Και ας είσαι και τεχνοκράτης, τρομάρα σου. Κρατήστε λοιπόν τα σοφά λόγια του Άκη Σκέρτσου, είναι υπουργός επικρατείας ο Άκης Σκέρτσος, είναι το δεξί χέρι, το πολύ δεξί χέρι όμως του Κυριάκου Μητσοτάκη. Δεν υπάρχει μελέτη που να αποδεικνύει ότι οι αστυνομικοί μεταδίδουν τον ιό, έτσι να το λες, να τραβάς λίγο και το αξάν, γιατί χρειάζεται τέτοιες κουβέντες, τέτοιες βαριές φιλοσοφίες. Δεν είναι να τις ξεπετάς στα γρήγορα, πρέπει να την ακούσεις πολλές φορές, να την εμπεδώσεις, να καταλάβεις όλη την επιστημονική γνώση, το τεχνοκρατικό προφίλ και την βαθιά και διαπιστωμένη αριστεία που φέρουν μέσα τους, για να το εμπεδώσεις καλά ξανά και ξανά και ξανά. Το ξαναδιαβάζω, μη σας ξεφύγει. Δεν υπάρχει μελέτη που να αποδεικνύει ότι οι αστυνομικοί μεταδίδουν τον ιό. Καταλάβατε, κλείνουν τα εισαγωγικά. Θα μου πεις τώρα, θα κάνεις εκπομπή για τον Άκη Σκέρτσο, δηλαδή δεν μας λυπάσαι καθόλου? Όχι παιδιά, η εκπομπή δεν είναι για το Σκέρτσο, η εκπομπή είναι για όλα αυτά που ζούμε, για το ότι ο αριθμός των νεκρών την Παρασκευή, επίσης την ημέρα που είπε την κοτσάνα, έφτασε στους 92 και πηγαίνει να το περάσει το 100. Σας θυμίζω ότι κατοστάρια νεκρών καταγράφαμε πέρυσι, όταν ακόμα δεν είχαμε εμβόλια, όταν ακόμα ήμασταν σε εκείνο το τρίτο κύμα τότε, που μας είχε έρθει κατά κούτελα μετά τον τουρισμό, και όταν υποτίθεται ότι το χειμώνα, το καταχειμώνα εκεί τέλος Δεκέμβρη που άλλαζε και ο χρόνος, βγαίναμε, πώς το είχε πει ο Μητσοτάκης, στον ήλιο του εμβολίου που θα μας έβγαζε στο τελευταίο μίλι και κάτι τέτοια. Λοιπόν, η κατάσταση, το γεγονός ότι είσαι πάλι κοντά στους 600 διασωληνωμένους, 590, και το γεγονός ότι ρίχνεις και μια ματιά γύρω-γύρω και βλέπεις, ας πούμε, στην Αυστρία γενικό lockdown και για τους εμβολιασμένους. Στη Γερμανία να το ψήνουνε το lockdown, αλλά εσύ εδώ να λες όχι, δεν υπάρχει περίπτωση, ό,τι και να πούν οι επιστήμονες, εμείς θα κάνουμε τα δικά μας. Αυτό είναι δήλωση του Άδωνη Γεωργιάδη, του Αδόνιδος. Αλλά ποιοι επιστήμονες, θα μου πεις, ποιοι επιστήμονες, εδώ έχεις το Σκέρτσο. Να σου λέει ότι δεν υπάρχουν μελέτες που να λένε ότι οι αστυνομικοί μεταδίδουν τον ιό. Τι να τους κάνεις τους επιστήμονες, τι να τον κάνεις τον Τζιόδρα και όλους τους άλλους εκεί, αφού ο Σκέρτσος ξέρει. She sends the kids to school, sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of. Από τα μούτρα σας έπιασα, είναι και αρχή εβδομάδας. Μάριος Διονέλης στο μικρόφωνο, πίσω σελίδες η εκπομπή που ακούτε. Από σήμερα καλωσορίζω στην παρέα των πίσω σελίδων και την Κέρκυρα, Life News 102,9. Ακούτε και στο νησί των Φεάκων, στο βορειοδυτικό άκρο της χώρας και περιμένω και από εκεί τα μηνύματα της καλησπέρα σας. Κάθε μεσημέρι στις 3 είναι η μετάδοση στα FM της Κέρκυρας. Σας έχω πει και άλλες φορές, νομίζω ότι είναι εντελώς διαφορετική η υφή του κοινού του ραδιοφώνου και άλλη του ίντερνετ. Στο ίντερνετ παντού, οπουδήποτε, σε όλο τον κόσμο. Ειδικά η εκτός Ελλάδας έχετε και μια έτσι μεγαλύτερη έφεση στα μηνύματα και στην επικοινωνία μας. Στα του ραδιοφώνου, στα FM, είναι άλλος κόσμος. Μπορεί και κάπου να πετύχεις ξόφαλτσα, βρε παιδί μου, και να λες τι είναι αυτός τώρα, αν δεν έχεις ξανακούσει ειδικά αν ακούτε σήμερα πρώτη μέρα στην Κέρκυρα, καθίστε εδώ να δείτε, μπορεί και να σας αρέσει. Και κατά τα άλλα η παρέα, η μεγάλη, ξέρετε, μην ξεχνάω τα βασικά, Καβάλα, Θάσος, Δράμα, Λέσβος, Ηράκλειο, Ιεράπετρα, Άγιος Νικόλαος, Ρέθυμνος, Σιτία, Χανιά, Κάσος, Κάρπαθος. Αυτή είναι η παρέα, η FM ραδιοφωνική. I'm begging. Λοιπόν, σταματώ τα αυτοαναφορικά. Μάλλον όχι, λίγο ακόμα. Σας προαναγγείλω σήμερα, δεν το κάνω συχνά αυτό, εκτός τρομακτικού απρόπτου, δεν ξέρεις τι σου συμβαίνει μέχρι αύριο, αλλά θα σας προαναγγείλω την αυριανή εκπομπή. Ακόμα δεν ξεκίνησε καλά η σημερινή. Καθίστε να σας πω, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η υπόθεση αυτή με το τάμα του έθνους. Και μάλιστα ο φίλος ο ακροατής ο Χρήστος έκατσε και έψαξε στοιχεία μου, βρήκε πράγματα που κι εγώ σας ομολογώ, ενώ εντάξει κάπου το είχε πάρει το αυτί μου, είδα ότι τελικά ήμουν πάρα πολύ αδιάβαστος. Αλλά θα σας τα πω αύριο, γιατί θέλω να κάνω ρεπορτάζ γι' αυτό. Για το τι γίνεται τώρα με το τάμα του έθνους, από τις μεγαλύτερες, λέει, ρεμούλες που έχει γνωρίσει αυτός ο τόπος. Τι εκατομμύρια δραχμές τότε φαγώθηκαν, δεν μπορείτε να φανταστείτε, επί Χούντας φυσικά, που έκανε δρόμους, που κοιμόμασταν με ανοιχτά παράθυρα. Αλλά δεν είναι τα παλιά μόνο. Τα παλιά είναι εύκολα να τα βρεις, να σας τα βάλω σε σειρά. Η αφορμή ήταν από το email που σας είπα την προηγούμενη εβδομάδα ότι έλαβα από το ίδρυμα ΔΕ, τώρα να μην το ξαναπώ, αυτό το ίδρυμα που βγαίνουν τα αρχικά του, η ΠΥΠΑ, δεν φταίω εγώ, έτσι λέγεται, Ίδρυμα Προστασίας Ηθικών και Πατριωτικών Αξιών, πώς το λέγανε, κάπως έτσι. Στην επιστολή που έχει μέσα στο κείμενο έχει πολύ ενδιαφέροντα πραγματάκια και σηκώνει ρεπορτάζ, γιατί λείπουν βέβαια τα ποσά και το τι φράγκα θέλουν για να φτιάξουν το τάμα του έθνους. Μια εκκλησία δηλαδή τεράστια, αυτό είναι που θέλουν να φτιάξουν, αν δεν το ξέρετε. Αλλά το σταματώ εδώ. Αύριο θα σας έχω αναλυτικά στοιχεία και για το παρελθόν και για το τώρα του τι θέλουν να κάνουν αυτοί οι τύποι. Λοιπόν, αφήστε με να γυρίσω στο σκέρτσο, γιατί θα τουλάχιστον ένα πράγμα μας έχει μείνει, τουλάχιστον να το διασκεδάζουμε λιγάκι όλο αυτό που ζούμε. Ο Σκέρτσος ήταν καλεσμένος, να τα πάρω από την αρχή, την Παρασκευή το απόγευμα, στον Ευαγγελάτο, στο Μέγκα. Τον ρώτησε λοιπόν για την υποχρεωτικότητα στα σώματα ασφαλείας, την υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού. Μήπως πρέπει. Κρατήστε εδώ μια μικρή παρενθεσούλα. Η υπόθεση υποχρεωτικότητα πριν πάει στους υγειονομικούς στα νοσοκομεία. Σας θυμίζω, έχουμε γύρω στις 4.500 αναστολές εργασίας που την προηγούμενη εβδομάδα στο διάγγελμά του θυμήθηκε να πει ο Πρωθυπουργός ότι αναπληρώνουμε αυτούς που έχουν βγει σε αναστολή. Ακόμα σε αναστολή τους βγάλαμε από την 1η Σεπτέμβρη. Το διάγγελμα έγινε 18 Νοεμβρίου. Εσύ ακόμα τους αναπληρώνεις. Δηλαδή πάνω πει ότι όλο αυτόν τον καιρό υπάρχουν τρύπες στα νοσοκομεία. 4.500 άνθρωποι δεν είναι φιστικιά. 4.500 εργαζόμενοι που παρέχουν υπηρεσίες. Τους έχεις διώξει και τώρα μου λες ότι ακόμα τους αναπληρώνουμε. Δεν τους αναπληρώσαμε ακόμα. Εν πάση περιπτώσει όμως, αυτό που σας έλεγα είναι ότι η υποχρεωτικότητα πριν πάει σε αυτούς, πριν πάει καν στους εργαζόμενους στα γυροκομεία, που σαφώς υπάρχει πολύ σοβαρό θέμα, θυμάστε ποιος ήταν ο πρώτος κλάδος που συζητήσαμε και που επιβάλαμε ως κράτος, ως πολιτεία, την υποχρεωτικότητα? Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ήταν η ΕΜΑΚ, η οποία ΕΜΑΚ πήγε μέχρι το Συμβούλιο της Επικρατείας και έχασε φυσικά οι πυροσβέστες μας. Και αυτή η σώμα ασφαλείας είναι. Ξεκινήσαμε λοιπόν από την ΕΜΑΚ, γιατί θεωρήσαμε τότε, και σας ομολογώ ότι ήταν και δικό μου επιχείρημα, μάλλον έβρισκα σωστό το επιχείρημα της κυβέρνησης, που έλεγε, ρε παιδί μου, κοίταξε να δεις τώρα, να έχεις πάθει τίποτα, να έρθει η ΕΜΑΚ να σε σώσει, να είσαι τραυματίας, και αυτός που σε σώζει να είναι μη εμβολιασμένος και να σε κολλήσει και κορονοϊό, δηλαδή να μην πας από το πέσιμο, να πας από τον κορονοϊό. Και ήταν λίγο περίεργο, και είχε μια λογική, ρε παιδί μου. Σας ομολογώ ότι υπέπεσα κι εγώ, δηλαδή, όχι υπέπεσα, ενέδωσα σε αυτή τη λογική. Ότι, ναι, λογικό μου φαίνεται ο άνδρας της ΕΜΑΚ, η γυναίκα της ΕΜΑΚ, να είναι εμβολιασμένη όταν θα πάνε να παράσχουν τις υπηρεσίες τους σε ανθρώπους που έχουν τραυματιστεί, ξέρετε που χρειάζεται η ΕΜΑΚ σε πολύ δύσκολες καταστάσεις. Φτάσανε λοιπόν μέχρι το ΣΤΕ, γιατί άρχισαν να τους διώχνουν, όχι να τους απολύουν ούτε καν σε αναστολή, απλά τους βγάζαν από την πρώτη γραμμή που είναι η ΕΜΑΚ και τους πηγαίνανε, ρε παιδί μου, σε κάνα γραφείο, τους πηγαίνανε στην κλασική πυροσβεστική να σβήνουν φωτιές στα δάση, για να μην είναι σε πρώτη επαφή. Και πήγανε μέχρι το ΣΤΕ και χάσανε τις ΕΜΑΚ. Και το ΣΤΕ είπε ότι αυτή η υπηρεσία πρέπει να έχει συγκεκριμένα εμβολιασμένους για το δημόσιο συμφέρον, για το κοινό καλό κλπ. Και τώρα ξαναέρχεται το ζήτημα των σωμάτων ασφαλείας. Εκτός από την ΕΜΑΚ υπάρχουν και άλλα σώματα ασφαλείας, αν τυχόν δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Η υποχρεωτικότητα ακούγεται εύκολη, αλλά εφαρμόζεται δύσκολα, ειδικά στις υπηρεσίες του σκληρού πυρήνα του κράτους. Οι ένστολοι λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση και αν τεθούν σε αναστολή δεν αναπληρώνονται εύκολα. Ήταν το επιχείρημα του κυρίου Σκέρτσου, η απάντηση του κυρίου Σκέρτσου όταν ο Ευαγγελάτος τον ρώτησε «Μα γιατί δεν επιβάλλεται υποχρεωτικό εμβολιασμό στα σώματα ασφαλείας και στους ένστολους γενικότερα?» Καταρχάς, μισό λεπτό, μια μικρή παρατήρηση. Την ειδική εκπαίδευση που λαμβάνουν οι ένστολοι την έχουμε δει ανάγλυφα στο σώμα του ανθρώπου που πυροβόλησαν 38 φορές χωρίς να τους απειλεί με όπλο. Την ειδική εκπαίδευση την έχουμε κατανοήσει όταν οι ίδιοι αστυνομικοί λένε ότι ήταν με εκπαίδευση πόσο, μιας εβδομάδας, μια μισής, δύο. Οι ειδικοί φρουροί, 4.000 ειδικοί φρουροί που πήραμε μέσα στην θητεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Δηλαδή όταν λες οι ένστολοι λαμβάνουν ειδική εκπαίδευση και αν τεθούν σε αναστολή δεν μπορούμε να βρούμε εύκολα άλλους, τουλάχιστον να έχεις εικόνα για το ποια είναι ακριβώς η ειδική εκπαίδευση που έχουν λάβει. Οι γονείς του Νίκου Σαμπάνη, παρένθεση στην παρένθεση τώρα, οι γονείς του Νίκου Σαμπάνη κατέβηκαν στην πορεία του Πολυτεχνείου με εκείνο το πανό που λέει δικαίωση, έστω και ανορθόγραφα, και είπαν ότι είναι εδώ ακόμα το θέμα αυτό, δεν έχει ξεχαστεί. Αυτός ο νεκρός, ο Νίκος Σαμπάνης, ο άδικα νεκρός, ο διαρρήκτης νεκρός, ναι, του αυτοκινήτου, το ότι δέχτηκε 38 σφαίρες, ότι έπεσαν 38 σφαίρες σε αυτό το περιστατικό, δεν έχει ξεχαστεί ακόμα. Και περιμένουμε και τα αποτελέσματα για τους 7 αστυνομικούς που στην αρχή ήταν τραυματίες, μετά ήταν κρατούμενοι, μετά πήγε να τους εμψυχώσει ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη στο κρατητήριο και άλλα τέτοια ωραία που ζούμε σε αυτήν εδώ τη χώρα. Κλείνω και αυτή την παρένθεση, στην παρένθεση για να ξανάρθω στο σκέρτσο. Here's what she said to me. Que sera, sera. Whatever will be. The future's not ours to see. Que sera, sera. What will be, will be. Κάτι πήγε που λέτε να ρωτήσει ο Ευαγγελάτος. Μα στα νοσοκομεία πώς κάνατε υποχρεωτικότητα του εμβολιασμού? Τα νοσοκομεία αποτελούν εστία διασποράς, είπε ο κύριος Σκέρτσος, και εκεί ήρθε το καλό, το ωραίο. Για τους αστυνομικούς, δεν υπάρχει καμία μελέτη που να δείχνει ότι οι εργαζόμενοι στην αστυνομία μεταδίδουν τον ιό. The future's not ours to see. Και será, será. What will be, will be. Πέρασα πολύ χρόνο το Σαββατοκύριακο να αναζητώ στο ίντερνετ, κυρίως σε επιστημονικά δεδομένα, σε βάσεις επιστημονικών εργασιών, σε ακαδημαϊκές δημοσιεύσεις, σε χώρους που δημοσιεύονται διατριβές, ειδικά γιατρών κλπ. Έψαξα δηλαδή πραγματικά όλο το ίντερνετ να βρω αν υπάρχει μία μελέτη που να λέει ότι ο Σκέρτσος δεν είναι πολιτικός απατεώνας και δεν είναι πολιτικάντης του χειρίστου είδους που εμπέζει τους πολίτες. Και σας ομολογώ ότι παρά την προσπάθειά μου δεν βρήκα μία μελέτη που να λέει ότι δεν είναι ο Σκέρτσος όλα αυτά. Stars shining bright above you. Night breezes. Διότι όπως καταλαβαίνετε πλέον τα πράγματα θα τα αποδεικνύουμε δια της εισάτοπων. Έχεις παιδί μου μελέτη που να λέει ότι κολλάνε οι αστυνομικοί? Έχεις μελέτη που να λέει, ας πούμε, ότι ξέρω εγώ, άμα βράσεις τα μακαρόνια παραπάνω σου προκαλούν, ξέρω εγώ, κάτι? Δηλαδή για ό,τι δεν έχεις μελέτη σημαίνει το ακριβώς αντίθετο. Συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο, ισχύει. Πάω να πει ότι αυτός είναι ένας πολύ εύκολος τρόπος. Δηλαδή νομίζω η επιστήμη μετά από τόσα χρόνια, χιλιάδες χρόνια, δηλαδή τι να σου πω, από την ιατρική, από τον Ασκληπιό ακόμα, δηλαδή έφτασε μέχρι εδώ για να σου πει ότι, παιδάκι μου, έχεις καμιά μελέτη που να λέει ότι κολλάνε οι αστυνομικοί τον κόσμο? Δεν την έχεις. Τι θέλεις τώρα, άρα δεν κολλάνε. Γι' αυτό σας λέω κι εγώ. Έψαξα μια μελέτη που να λέει, έβαλα Σκέρτσος, πολιτικός απατεώνας, κάτι ας πούμε, να δω τι θα μου βγάλει. Δεν βρήκα μελέτη που να λέει ότι δεν είναι όλα αυτά που σας είπα πριν και ότι δεν εμπέζει τον κόσμο. Άρα, δια της εισάτοπων. kiss sweet dreams till sunbeams find you. Sweet dreams that leave all worries behind you. But in your dreams, whatever they be. Το πράγμα δεν είναι μόνο για πλάκες. Μην νομίζετε. Το πράγμα είναι πολύ σοβαρό και δείχνει και μια βαθιά, έτσι, φιλοσοφία εξουσίας. Καταρχάς έχει τον Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος έχει πει ότι έχουμε 30 με 40.000 ανεμβολία στους αστυνομικούς, οι οποίοι όλος τυχαίως, τώρα που πηγαίνουμε ξανά στη λήψη μέτρων, από σήμερα σας θυμίζω, κακώς δεν το είπα από την αρχή, αλλά φαντάζομαι το έχετε στο καρνέ σας που λένε, στην ατζέντα σας μάλλον, όχι το καρνέ, είναι με πιτέγες άλλο. Ότι από σήμερα έχουμε μέτρα πιο αυστηρά για τους ανεμβολίαστους. Πουθενά δεν θα μπαίνουν οι ανεμβολίαστοι. Και αν τυχόν μπουν, θα έρθουν να ελέγχουν την ταβέρνα, το θέατρο, τον κινηματογράφο, το εστιατόριο, το αυτό κλπ. Τις εκκλησίες, για να δούμε, θα τις ελέγξουν τις εκκλησίες την Κυριακή που μας έρχεται. Οι αστυνομικοί. Οι οποίοι αστυνομικοί, κατά 30 με 40.000, ένα ποσοστό περίπου το μισό, λίγο παραπάνω από τους μισούς έχουν εμβολιαστεί, οι άλλοι μισοί είναι ανεμβολίαστοι. Και σου έρχεται ο ανεμβολίαστος αστυνομικός μέσα στην ταβέρνα για να ελέγξει αν έχεις βάλει ανεμβολίαστους πελάτες. Δηλαδή μιλάμε, παιδιά, σε αυτή τη χώρα. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου, έχουμε πάει σε άλλο επίπεδο. Είναι άλλο επίπεδο αυτό πραγματικά. Δεν μας πιάνει κανένας. Το έχω πει καιρό πριν ότι αν πουλάγαμε τα δικαιώματα για να γίνει ταινία ως χώρα αυτό εδώ το πράγμα που ζούμε, θα βγάζαμε αρκετά λεφτά. Αλήθεια σας το λέω. Έτσι έχεις δύο προστατευόμενα τέκνα της κυβερνήσεως αυτής, ταύτης, που είναι η εκκλησία και η αστυνομία. Βοήθειά μας και με τους δύο. Στην εκκλησία είδατε, τη μία εβδομάδα λέει δεν μπορούμε, δεν υπάρχει τρόπος να ελέγξουμε την είσοδο στις εκκλησίες. Μετά από μία εβδομάδα, άντε 10 μέρες, λέει θα το επιβάλλουμε και στις εκκλησίες στο διάγγελμά του, διότι ζορίζει το πράγμα και αρχίζει να πηγαίνει ένα κλικ παραπάνω. Οπότε λέει, θα πω ότι το επιβάλλω. Το θέμα είναι αν θα ελεγχθεί φυσικά. Μου στέλνετε γι' αυτό μηνύματα πολλά. Ο Χρήστος εδώ έχει κατεβατά ολόκληρα στυλ. Θα προλάβω ό,τι μπορέσω, θα το προλάβω να το διαβάσω στο δεύτερο μέρος. Και η αστυνομία. Η οποία αστυνομία είναι ψηφαλάκια. Ελάτε τώρα, ξέρετε που ανήκει το μεγαλύτερο μέρος των αστυνομικών. Δεν είναι κρυφά πράγματα αυτά. Εκλογική πελατεία είναι τα σώματα ασφαλείας, συνολικότερα δηλαδή. Είναι εκλογική πελατεία. Οπότε δεν μπορείς εκεί να πεις, ναι, θα υπάρχει μία θεωρία για να ικανοποιήσεις την εκλογική σου πελατεία. Για την εκκλησία ήταν ότι δεν έχουν στην εκκλησία ανθρώπους να ελέγχουν στην είσοδο. Ενώ το μπακάλικο της γειτονιάς μου έχει έναν υπάλληλο μόνο γι' αυτό, για να με ελέγχει αν θα μπω μέσα. Και στην αστυνομία είναι ότι δεν κολλάνε. Δεν κολλάνε, παιδί μου, τι θέλεις τώρα. Έχεις καμιά μελέτη που να λέει ότι κολλάνε? Άμα δεν έχεις, δεν κολλάνε. Τέλος. Άντε, γεια σου. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον κείμενο ο Δημήτρης Τσίρκας στο The Press Project, που λέει ο Σκέρτσος είναι τεχνοκράτης, δεν μπορεί να λέει ανοησίες, ακόμα και όταν λέει ανοησίες, και εξηγεί με πολύ καλό τρόπο τι σημαίνει τεχνοκράτης και ποια είναι η τεχνοκρατική όψη της άσκησης της εξουσίας σε αυτήν εδώ τη χώρα. Αν προλάβω θα σας διαβάσω και από αυτό λίγο στο δεύτερο μέρος. Πολλές υποσχέσεις δίνω και ξέρω ότι θα το προλάβουμε. Λοιπόν, διάλειμμα, ανάσα λίγο με μουσική και επανέρχομαι για μέρος βου. Dancing, waiting for that draw. Pass me.

Να, αυτό εδώ θα μπορούσε να το λέει ο Σκέρτσος, δηλαδή «Please don't let me be misunderstood», δηλαδή δεν είναι αυτό που νομίζετε, δεν είναι αυτό που καταλάβατε. Αν και στην ουσία, με την επόμενη ανάρτησή του την Κυριακή, λέει ότι είναι αυτό ακριβώς που καταλάβατε. Ναι, ναι, λέω μια κοτσάνα και συνεχίζω να την υπερασπίζομαι, ψάχνοντας να βρω οποιοδήποτε επιχείρημα μπορεί να κολλάει σε αυτή την κοτσάνα που είπα, γιατί θέλω να ικανοποιήσω την εκλογική πελατεία της παρούσας κυβέρνησης. Και βρήκε ο αθεόφοβος κάτι μελέτες, λέει, από τους New York Times πέρσι την Άνοιξη και από τον BBC πέρσι την Άνοιξη, όταν ξεκινούσε η πανδημία, που λένε ότι τα επαγγέλματα που είναι πιο εκτεθειμένα στον κορονοϊό, υπάρχει μία λίστα και δεν είναι οι αστυνομικοί. Προσέξτε, ήταν όταν ξεκινούσαμε την πανδημία και στην ουσία υπολόγιζαν τότε και οι Times και το BBC ότι τα επαγγέλματα που θα βρεθούν μπροστά στην πανδημία, και πρώτη φυσικά ήταν υγειονομικοί, και μετά είχε μία λίστα σειρά-σειρά, οι κομμωτές, να φανταστείτε, είναι πιο ψηλά από τους αστυνομικούς. Ήταν τουλάχιστον τότε, τον Απρίλιο, τον Μάιο, τον περασμένο. Σας θυμίζω ότι η πανδημία είναι στην Ελλάδα από τον Φεβρουάριο του 20. Αυτή η μελέτη είναι από τότε, άνοιξη του 20. Και από τότε τη χρησιμοποιείς για τώρα, χωρίς να ξέρεις, έχουν αλλάξει τα στοιχεία, δεν έχουν αλλάξει, πού είναι, κλήθηκαν οι αστυνομικοί να εφαρμόσουν μέτρα περιορισμού των πολιτών σε όλο αυτό το διάστημα που περάσαμε, ήρθαν σε επαφή οι αστυνομικοί με τους πολίτες. Ρώτα καλύτερα τους αστυνομικούς, ρε εσύ. Ρώτα τους αστυνομικούς, πήγαινε να δεις τις ανακοινώσεις από διάφορες ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων σε όλη την Ελλάδα που διαμαρτύρονται. Έχω το ρεπορτάζ, δηλαδή, τουλάχιστον από το Ηράκλειο, να σας πω το τι γίνεται μέσα στα κρατητήρια και ότι δεν έχουν δεύτερη μάσκα να τους δώσουν στους αστυνομικούς και φωνάζουν. Και εσύ έρχεσαι να μου λες ότι οι αστυνομικοί δεν μεταδίδουν τον ιό, γιατί? Επειδή είναι αστυνομικοί προφανώς. Επειδή μας ψηφίζουν. Πες το καλύτερα, έτσι να τελειώνουμε. Για Masa tu lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme sufrir más. Siempre fuiste la razón de mi existir. Y Ekpobi. Κατά βάση δεν είναι αφιερωμένη στο Σκέρτσο. Είναι αφιερωμένη στην κοροϊδία που δεχόμαστε πανταχώθεν, πανταχώθεν όμως. Την ώρα που βλέπεις ότι, ρε παιδί μου, κυβερνήσεις που είναι πιο τίμιες με τους πολίτες τους, κάνουν συγκεκριμένα πράγματα, παίρνουν συγκεκριμένα μέτρα, ελέγχουν τους χώρους όπου υπάρχει πραγματική μετάδοση. Δες τι γίνεται, για παράδειγμα, πώς είναι δυνατόν σε ένα κράτος που έχει τόσο πολύ τόσο πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού να είναι θρησκευόμενο, και πολύ καλά κάνει και είναι θρησκευόμενο, εσύ να ελέγχεις με το σταγονόμετρο, θα είμαι εδώ, θα ψάξω να περιμένω να δω την εικόνα την Κυριακή στις εκκλησίες, αν οι ανεμβολίαστοι αστυνομικοί θα πάνε να ελέγχουν τους ανεμβολίαστους που θα εισέρχονται στην εκκλησία μόνο με μοριακό τεστ, αρνητικό εννοείται. Θα έχει πλάκα αυτό, καλά θα πάει. Για να δούμε. Λοιπόν, σε αυτή τη χώρα που περιμένεις εκλογική πελατεία από την εκκλησία και βεβαίως από τα σώματα ασφαλείας, είναι αλλιώς τα δεδομένα τα επιστημονικά. Πώς να το κάνουμε, ρε παιδί μου? Δηλαδή, αν δεν ταιριάζει η επιστήμη με το αφήγημά μας, αλήθεια, ο Σωτήρης ο Τσιόδρας έχει γνώμη γι' αυτό? Κολλάνε ή δεν κολλάνε οι αστυνομικοί? Σωτήρη, που είναι και στην καινούργια, λέει, φτιάξαν καινούργια επιτροπή τώρα, πάλι ο Σωτήρης θα είναι εκεί επικεφαλής. Αλλά δεν βγήκε να πει ο Σωτήρης, βρε εσύ Σκέρτσο, λες μήπως είσαι λίγο μπουμπούνας, έτσι να το πω με πολύ έτσι, με έναν τρόπο έτσι, μια συμπάθεια πραγματική. Μήπως, αλλά δεν είναι καθόλου μπουμπούνας, σας διαβεβαιώ. Και τα εξηγεί που σας έλεγα, ο Δημήτρης ο Τσίρκας στο άρθρο του στο The Press Project, έχει ενδιαφέρον, αναζητήστε το, δύο-τρεις αράδες θέλω να σας διαβάσω από εκεί μόνο. Για να στοιμάς a tu lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Μιλά για αυτούς τους τεχνοκράτες ο Δημήτρης ο Τσίρκας. Πλέον οι κρατικές υποθέσεις αποπολιτικοποιούνται και παρουσιάζονται ως ζητήματα διαχείρισης που πρέπει να αφαιθούν στα χέρια των ειδικών παύλα τεχνοκρατών. Ξεχάστε τη διαβούλευση και την αντιπαράθεση διαφορετικών πολιτικών σχεδίων. Η διακυβέρνηση δεν είναι πολιτική, αλλά τεχνική υπόθεση, όπως η παραγωγή ενός αυτοκινήτου. Ο δε ρόλος των πολιτών περιορίζεται στην επιλογή του ενός ή του άλλου τεχνοκράτη κάθε 4 χρόνια. Έτσι εν τέλει ο τεχνοκρατισμός είναι απλώς ένας ακόμη τρόπος με τον οποίο η κυρίαρχη τάξη εμφανίζει τα συμφέροντά της ως καθολικά συμφέροντα και μασκαρεύει τις προτεραιότητές της ως προτεραιότητες όλης της κοινωνίας. Για να σου το πω ρε παιδάκι μου απλά, άσε τι λέει ο Τσίρκας, να τον διαβάσεις τον Τσίρκα, αλλά να σου το πω πιο απλά. Αν το πολιτικό όφελος για την κυβέρνηση είναι να μην κολλούν οι αστυνομικοί, τότε και το συμπέρασμα της κοινωνίας συνολικά είναι ότι δεν κολλούν οι αστυνομικοί. Είναι τόσο απλά τα πράγματα. Δηλαδή δεν χρειάζεται να είσαι εσύ τεχνοκράτης, είναι αυτός τεχνοκράτης. Εσύ χρειάζεται απλά να το καταλάβεις, να το πιστέψεις και να το ξαναψηφίσεις. Τόσο απλά. Ως τεχνοκράτης ο Σκέρτσος, λέει ο Δημήτρης Τσίρκας, δεν θα μπορούσε ποτέ να εξτομίσει αυτό που ομολόγησε ο Άδωνης Γεωργιάδης, ότι υπάρχουν 30 με 40 χιλιάδες αστυνομικοί και λιμενικοί που δεν έχουν εμβολιαστεί. Δεν μπορούμε να τους διώξουμε όλους, είπε. Τότε ποιος θα δέρνει όσους διαφωνούν με την πεφωτισμένη διαχείριση της κυβέρνησης? Το ζήτημα δηλαδή είναι κατεξοχήν πολιτικό. Η κυβέρνηση εξαιρεί μια επαγγελματική ομάδα από τους νόμους που η ίδια επιβάλλει, γιατί είναι κρίσιμη για την εξουσία της και φυσικά προνομιακή εκλογική πελατεία της. Προσέξτε όμως τώρα, η κυβέρνηση εξαιρεί μια επαγγελματική ομάδα από τους νόμους που τυχαίνει να είναι αυτή η επαγγελματική ομάδα η οποία καλείται να ελέγξει την εφαρμογή των νόμων. Είναι ο ανεμβολίαστος αστυνομικός που έρχεται να σου κάνει έλεγχο στην ταβέρνα και στο μαγαζί που πουλάει ρούχα για το αν έχεις βάλει ανεμβολία στο πελάτη μέσα. Καταλαβαίνετε τι ζούμε. Στα δικά σας μηνύματα, ο Χρήστος, βεβαίως πρώτος και καλύτερος, με πάρα πολύ μεγάλη όρεξη το Σαββατοκύριακο, έχει πιο πολύ ρέντα και γράφει κατεβατά ολόκληρα. Κάτσε να δω τώρα τι να πρωτοδιαβάσω. Πάω καταρχάς στα του Σκέρτσου. Εξακολουθεί και θα συνεχίσει να είναι αντιφατικό ότι θα ελέγχουν την τήρηση των μέτρων ανεμβολίαστοι και ενδεχομένως αρνητές. Ας συμφωνήσουν απλά αν ισχύει η υποχρεωτικότητα στους front desk υπαλλήλους, όπως έλεγε ο Χρυσοχοίδης, θυμάστε, στους front desk, αυτοί που είναι δηλαδή σε πρώτη επαφή με τον πολίτη, έπρεπε να είναι υποχρεωτικός ο εμβολιασμός. Αυτά λέγανε. Μόνο που αυτοί που είναι στην πρώτη επαφή με τον πολίτη, μετά έρχεται ο Σκέρτσος και σου λέει δεν υπάρχει μελέτη που να δείχνει ότι οι εργαζόμενοι στην αστυνομία μεταδίδουν τον ιό. Αρνητής, αρχιψέκας ή αρχιγλύφτης του εκλεκτού πελατειακού κοινού είναι άραγε ο Σκέρτσος. Με ρωτά ο Χρήστος, δεν ξέρω εγώ, Χρήστο, δεν θα πω τέτοια πράγματα. Καταρχάς, Υπάρχει μελέτη που να λέει ότι είναι αρνητής, αρχιψέκας ή αρχιγλύφτης. Οπότε άμα δεν υπάρχει μελέτη, τι έχεις να το αποδείξεις. Το σίγουρο είναι ότι ο τεχνοκράτης, εξυγχρονιστής και εξαπορήτων του Πρωθυπουργού πληρώνεται αδρά για να προτάξει τον ορθολογισμό. Όπως σίγουρο είναι ότι για την περίπτωσή του δεν χρειάζονται μελέτες. Αυτά απόδεικτα είναι όλα, μου γράφει και συμφωνώ. Πάντως να σας πω κάτι και μου υπενθυμίζει εδώ και ο Χρήστος αρκετά. Έχουμε ζήσει πολλές φορές αυτό που λέει δεν έχουμε μελέτες. Σας θυμίζω ότι η κυρία Λινού, που γενικά την ακούω με προσοχή και έχει πει αρκετά σοβαρά πράγματα, έχει πετάξει και αυτή μια-δυο κοτσάνες. Για παράδειγμα, είχε πει δεν έχουμε μελέτη ότι κολλάει από τη Θεία Κοινωνία. Έχεις μελέτη, παιδί μου, που να λέει παρακολούθησες ποτέ κάποιον που κοινώνησε, αν μετά κόλλησε και αν κόλλησε από την κοινωνία. Οπότε αφού δεν το έχεις ως μελέτη, δεν κολλάει από τη Θεία Κοινωνία. Μετά μας είχαν πει για κάτι μελέτες ότι δεν μεταδίδεται στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θυμάστε αυτό, μου το γράφει και ο Χρήστος. Μετά είχε βγει ο Μαγιορκίνης και μας είχε πει ότι με τα 25 παιδιά είναι το ίδιο με τα 15 και 25 μέσα στην τάξη. Και μας έδειχνε και κάτι σχεδιαγράμματα που πάει ο κορονοϊός μες στην τάξη, στο θρανείο, από εδώ, από εκεί. Δηλαδή έχεις φάει τέτοιο δούλεμα με τις μελέτες. Και μετά μου λες, ρε γαμώτο, γιατί έχουμε τόσους αρνητές στην Ελλάδα. Μήπως γιατί τους θεωρείς, μας θεωρείς όλους μαζί ηλίθιους, οπότε ο καθένας όπου τον βγάλει λέει και ένα όχι, ρε παιδί μου. Να, τώρα εγώ σας λέω για αυτές τις μελέτες που φαίνεται, τις μη μελέτες που βγάζουν χαζά συμπεράσματα, είναι πολύ δίπλα μου, μπορεί να είναι ακριβώς δίπλα μου ο άλλος που να λέει εγώ δεν πιστεύω ότι η μελέτη το εμβόλιο κάνει καλό, ρε παιδί μου. Γιατί, μα, εδώ μου λες ότι δεν κολλάει μέσα στα μέσα μαζικής μεταφοράς, γιατί να πιστέψω ότι το εμβόλιο είναι για το καλό μου. Και ο πιο δίπλα λέει, έχεις μελέτη που να λέει ότι δεν έχει μέσα έμβρια νεκρών μωρών, θυμάστε τι λένε οι παπάδες κλπ. Δεν την έχεις τη μελέτη, οπότε αφού δεν έχεις τη μελέτη, έχει έμβρια νεκρών μωρών το εμβόλιο. Άστο σου λέω, πιάσ' το αυγό και κούρευτο. Άστο σου λέω, δεν βγάζεις άκρη καμία. Μου γράφει ο Χρήστος στο τέλος αγανακτισμένος, κόλλω μελέτες, λέει δεν βρίσκει κανείς άκρη μαζί σας, οι μελέτες φταίνε, καταλάβατε. Ο Πρωθυπουργός μόλις πριν από 2 εβδομάδες, εκείνη τη μαρτυρική συνέντευξη που τον είχε στριμώξει στα σκηνιά ο Πρετεντέρης, λέμε τώρα, είχε πει μην κοιτάτε τα κρούσματα, δείτε τις διασωληνώσεις πόσο απέχουν από τα περσινά 600. Και τώρα είναι 590 οι διασωληνώσεις. Δεν είναι καθόλου για γέλια, μην κοιτάτε που γελάω, ο Μητσοτάκης είναι για γέλια. Οι διασωληνώσεις είναι πολύ σοβαρό πράγμα και πάλι πηγαίνουμε σε lockdown ολοταχώς και με βήματα γοργά, δρασκελιές κάνει το κακό και μας πλησιάζει. Αλλά κοιτάω να το βάλω σε μία, τουλάχιστον να καταλάβεις που, μέχρι πού σε κοροϊδεύουν και εσύ ακόμα περιμένεις ότι δεν θα γίνει lockdown ή ότι είναι για το καλό σου να μην γίνει lockdown, γιατί στο τέλος θα φτάσουν τα πράγματα εκεί, εγώ σας το έχω πει, θα φτάσουν τα πράγματα εκεί που θα παρακαλάμε να γίνει lockdown για να γλιτώσουμε κανέναν άνθρωπο. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται από ό,τι φαίνεται. Στην Αυστρία ολικό lockdown, το ξαναλέω, και για εμβολιασμένους. Και στην Γερμανία ετοιμάζεται, ψήνεται. Έχει δώσει ρέστα, παιδιά, ο Χρήστος. Καλύτερα από μένα τα λέει. Θυμάστε, λέει, εκείνο το «Η Θεσσαλονίκη πάει καλά» του Σωτήρη, του Τσιόδραντε. Και μετά από λίγο στη Θεσσαλονίκη ήρθε η κόλαση. Εσύ, ρε Σωτήρη, τελικά τι λες για όλα αυτά. Για πες. Πες, Σωτήρη. Έστω ένα δάκρυ, ρε Σωτήρη. Χρήστο, σε λίγο θα τα λες εσύ από εδώ, το μικρόφωνο. Αυτή από εδώ να τα λες από το μικρόφωνο. Πιο καλά, πιο καλά. Και κρατάω και καβάντζα όλα αυτά για το τάμα του έθνουσε που είπα αύριο, αύριο, υπομονή, υπομονή, γιατί έχει πολύ ζουμί εκεί στο τάμα του έθνους, το τι ζούμε σε αυτή τη χώρα και το τι παρελθόν και τι μέλλον κυρίως έχουμε σε αυτή τη χώρα. Go, Johnny, go, go. Johnny, be good. Σε ό,τι αφορά τα της μνήμης που συζητούσαμε, αν θυμάστε, με τα όσα έγιναν στην πορεία του Πολυτεχνείου, το περιστατικό με τον Νίκο Μανιό, την παρεμπόδιση του τμήματος του ΣΥΡΙΖΑ, της αντιπροσωπείας του ΣΥΡΙΖΑ να καταθέσει στεφάνι και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, ο διάλογος εκείνος, θυμάστε, για το γιατί είναι διαφορετική αυτή η πορεία και γιατί είναι στην ουσία κατά της εξουσίας η πορεία αυτή, είχα φέρει σε, ας το πούμε έτσι, σε διάλογο την Καλομήρα με την Άσια Χουρμουζιάδη. Καλομήρα ΠΑΠ υπογράφει. Χειροκροτώ Χουρμουζιάδη, μου γράφει. Μη μας βάζεις να κάνουμε διάλογο, να χαρείς. Είμαι μια ταπεινή εργαζόμενη φοιτήτρια. Καλομήρα, μία άποψη, ένας άνθρωπος, μία άποψη, όλες ίσα απέναντι η μία στην άλλη. Να διαφωνούμε και να βγάζουμε συμπέρασμα. Αυτός δεν είναι ο στόχος. Βεβαίως πήρα και άλλα μηνύματα, ότι στο Twitter, για παράδειγμα, μου γράφει ένας φίλος ότι δεν είναι κατά της εξουσίας η κινητοποίηση των φοιτητών του Πολυτεχνείου το 1973, δεν ήταν γενικά ενάντια στην εξουσία, ήταν ενάντια στη Χούντα. Και αυτό το σκοπό πέτυχε. Ναι, καλέ μου ακροατή, τότε ναι. Από τότε όμως μέχρι σήμερα έχουν γίνει 48 αντίστοιχες κινητοποίησεις, πορείες που θυμούνται μεν εκείνη την επέτειο, αλλά αποκτούν κάθε χρόνο καινούργιο νόημα. Και κάθε χρόνο το νόημα που προστίθεται το ένα πάνω στο άλλο, το ένα πάνω στο άλλο, είναι ότι η κινητοποίηση αυτή είναι εν γέννη εναντίον κάθε εξουσίας. Επομένως, αν κάθε εξουσία πηγαίνει και μου καταθέτει στεφάνια στην επέτειο και στις κινητοποιήσεις που είναι εναντίον της, υπάρχει ένα άτομο. Διαφωνούμε. Δεν είναι κακό να διαφωνούμε. Το ξέρεις. Ο φίλος ο Άκης Μπαδογιάννης μου γράφει: συμφωνώ όμως είπες για το θέμα του Μανιού, τον οποίο σέβομαι, παρότι θεωρώ πως ο ίδιος ως βουλευτής δεν σεβάστηκε την ιστορία του. Όμως ο Μανιός ήταν εκεί ως συνδιοργανωτής της εκδήλωσης και κανένας δεν του απαγόρεψε την είσοδο. Στεφάνι είχε ήδη καταθέσει εκ μέρους του ΣΦΕΑ, του Συνδέσμου Φυλακιστέντων. Συνεπώς πρόκειται για επικοινωνιακή εκμετάλλευση μια ατυχή στιγμή και όχι για απαγόρευση εισόδου στον Μανιό. Ευχαριστώ, Άκη, για το μήνυμα. Και η Εύη και ο Μιχάλης από την Ιερά Πέτρα μου στέλνουν ένα βίντεο που δείχνει με αγανάκτηση η δασκάλα ποια ακριβώς είναι η κατάσταση που επικρατεί στο ειδικό σχολείο. Για να φύγω λίγο από τα μεγάλα κλπ. Και να πάω σε αυτά τα μικρά, τα καθημερινά μας, που παιδεύουν ανθρώπους, γονείς, παιδιά, ειδικά τα παιδιά με ειδικές δεξιότητες. Μία κατάσταση απαράδεκτη σε ένα σχολείο που σε μία αίθουσα μόνο είναι όλες οι τάξεις και είναι χωρισμένη εκεί με χαρτόνια. Μία εικόνα που ο Δήμος εκεί στην Ιερά Πέτρα φαίνεται να μην έχει καμία διάθεση να ανταποκριθεί και να απαντήσει. Μιχάλη, Εύη, σας ευχαριστώ για το μήνυμα και σίγουρα χρειάζεται περισσότερο και ρεπορτάζ και ανάδειξη το θέμα αυτό. Ο φίλος ο Αφελής μου γράφει, μου σχολιάζει Αυτό το απίστευτο ενός προέδρου εκεί του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου της Άνδρου που είπε ότι τα άτομα με ειδικές ανάγκες είναι λάθη της φύσης. Δεν ξέρω αν το ακούσατε αυτό. Στην Άνδρο υπόθηκε αυτό και μάλιστα από έχοντα δημόσιο αξίωμα. Στο σχολείο μου γράφει ο Φελής, μας δίδαξαν ότι ο πολιτισμός είναι ο Παρθενώνας και η Επίδαυρος. Για μένα πολιτισμός είναι το πώς αντιμετωπίζει κανείς τον πρόσφυγα, τον αλόθρησκο, τα αμαία, τα οροθετικά άτομα, τα ΛΟΑΤΚΙ, τους Ρωμά, τους φτωχούς, τις γυναίκες, την κάθε λογής μειονότητα που ξεχνάω. Με ενοχλούν απίστευτα άνθρωποι σαν αυτόν τον κύριο και δυστυχώς τέτοιοι άνθρωποι υπάρχουν σε όλους τους πολιτικούς χώρους. Ακόμα και τώρα υπάρχουν άνθρωποι που αποκαλούν τα παιδιά με σύνδρομο Down ή μογκολισμό καθυστερημένα. Υπάρχουν άνθρωποι που ζητάνε να αλλάξει το παιδί τους τμήμα ή σχολείο, στο σχολείο ή στο φροντιστήριο, γιατί κάποιος συμμαθητής τους δεν τα πιάνει. Έχω ακούσει τη μάνα μου να μου λέει να κρύβω ότι έχω μαθησιακές δυσκολίες και δυσλεξία. Όταν πέρασα Πανελλήνιες, ο γονιός του δεύτερου σε επίδοση μαθητή έστειλε διευκρινιστική δημοσίευση στην τοπική εφημερίδα για να τονίσει ότι εξετάστηκα προφορικά. Άρα δεν ήμουν πρώτος στις γραπτές με τονισμένα γράμματα Πανελλήνιες εξετάσεις. Και μάλιστα η τοπική εφημερίδα έκρινε ότι το κείμενο έπρεπε να δημοσιευτεί. Δεν υπάρχουν λόγια για να πω πόσο συμφωνώ με αυτό, αγαπητέ αφελή. Η αναπηρία, η φτώχεια, οι μαθησιακές δυσκολίες, ο διαφορετικός σεξουαλικός προσανατολισμός, η προσφυγιά, η οροθετικότητα δεν αποτελούν ούτε ντροπή ούτε κατάρα. Όσοι το πιστεύουν αυτό είναι οι απολύτιστοι. Και ένα άλλο θέμα μου βάζει ο φίλος ο Στάθης ο Σημιανάκης. Με τον κλιματικό νόμο που έχει εξαγγείλει η κυβέρνηση θα τεθούν στόχοι ανεδαφικοί αν όχι επικίνδυνοι. Ένας τέτοιος είναι η απαγόρευση εισαγωγής θερμικών αυτοκινήτων το 2030. Μεγάλη κουβέντα. Από το 2030 υποτίθεται ότι δεν θα εισάγονται πλέον αυτοκίνητα με κινητήρα, μόνο ηλεκτρικά. Και ρωτά ο Στάθης πού θα βρεθούν τα χρήματα και οι υποδομές σε μόλις 8 χρόνια από σήμερα. Τι θα αγοράζει ο καταναλωτής, καινούριο, πανάκριβο, ηλεκτρικό ή μεταχειρισμένο θερμικό που θα πάρει υπεραξία λόγω σπανιότητας. Το αυτοκίνητο είδος πολυτελείας ξανά. Ποιος υποχρεώνει τον Μητσοτάκη να προσαρμοστεί τόσο γρήγορα σε μια τέτοια μετάβαση. Ετοιμάζουν νέο πάρτι με πρόσχημα την πράσινη ανάπτυξη. Στάθη, άκου τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Βγαίνει μια μελέτη που λέει ότι όλοι έχετε λεφτά να αγοράσετε ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Ή μάλλον βγαίνει μια μελέτη που λέει ότι δεν υπάρχει μελέτη που να αποδεικνύει ότι είσαι φτωχός για να αγοράσεις ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Οπότε τι θέλεις τώρα, τι δεν καταλαβαίνεις. Θα φροντίσει ο Σκέρτσος και γι' αυτό που εξάλλου ήταν και στο ΣΕΒ. Μην ξεχνάς και άρα έχει μια τεχνογνωσία επ' αυτών. Αυτά για σήμερα. Σας χαιρετώ. Θα τα πούμε αύριο με το τάμα του έθνους. Υποσχέθηκα. Γεια. strong.